Μέρκελ στην Ελλάδα. Μήνυμα στήριξης της Μέρκελ προς την Ελλάδα. Και αυτό που κάνει το γύρο δεν είναι αυτά που είπανε. Αυτό που έχουν σημασία είναι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή αυτή η βόλτα στο δάσος. Με αυτή την επίσκεψη ως κλείνει μια περίοδος που η Ελλάδα ήταν για πολλά χρόνια το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Έγινε και η βόλτα στο δάσος, που λέει ο Παύλος Τσίμας. Έσπασε η απομόνωση της χώρας, μας ακούει, καταδέχθηκε καταρχήν να έρθει. Είπε ότι εύχεται και ελπίζει να μείνουμε στο ευρώ. Άλλωστε όλοι οι Έλληνες αυτό ευχόμαστε, αυτό ελπίζουμε και όλοι στον πλανήτη. Μίλησε με τον Σαμαρά, περπάτησε, τον ανέχτηκε δίπλα. Μίλησε με τον Κάρολο Παπούλια, πολύ σημαντικό και αυτό. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εικόνα, πολύ δυνατή εικόνα, όπως έλεγαν και τα κανάλια, τα οποία τα ακούμε τώρα εδώ, όσοι δεν τα παρακολουθήσατε χθες βράδυ. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να φέρουμε τον απόϊχο και να φέρουμε αυτό που εσείς δεν καταλαβαίνετε, γιατί πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε αυτό που βλέπετε. Οπότε υπάρχουν οι σωστοί και οι κατάλληλοι άνθρωποι να πούνε τι ακριβώς συνέβη χθες. Νομίζαμε ότι η Μέρκελ ήρθε στην Ελλάδα για να μιλήσει στους Έλληνες. Λάθος. Η Ελλάδα ήρθε στην Ελλάδα να μιλήσει στους Γερμανούς. Και μίλησε στους Γερμανούς λέγοντας ότι αυτή η χώρα την οποία τη βρίζουμε εδώ και 2,5 χρόνια είναι μια χώρα που έχει κάνει μεγάλα βήματα μπροστά, που έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες, που έχει καταβάλει τεράστιες θυσίες, που πόνεσε, που μάτωσε, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Πρωθυπουργού, και η οποία αξίζει και χρειάζεται και τη βοήθειά μας και τη συμπαράστασή μας. Στο τέλος να δούμε πώς θα νικήσει. Αυτός που νικάει και τώρα! Δεν το καταλάβεις ακόμα! Γερμανία είναι ήττητη! Τα χρυσά πυρούνια θα φάμε, μα δικός. Αυτό το τελευταίο είναι το μόνο σίγουρο, ότι θα φάμε με χρυσά πυρούνια ομαδικός. Επιτέλους ήρθε, πήγαν όλα καλά, δεν είχαμε και πολλά επεισόδια στο κέντρο. Όταν θέλει το κράτος, επεισόδια πολλά δεν γίνονται. Αυτό μπορεί κάποιος να βγάλει ως συμπέρασμα. Ένα από τα συμπεράσματα της χθεσινής ημέρας, γιατί ήθελε μια γενική ηρεμία, γίνανε κάτι ψηλά, αλλά τα πολλά επεισόδια, οι πολλοί έτσι κουκουλοφόροι δεν κυκλοφόρησαν χθες. Προφανώς έβαλαν μυαλό κι αυτοί ή εντυπωσιάστηκαν από το θετικό της όλης ιστορίας, γιατί υπήρχε μεγάλα, πολλά θετικά. Εδώ δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε τάξη. Πάνε καλά τα πράγματα. Θα μείνουμε στην Ευρωζώνη. Το πακέτο θα ληφθεί όπως το έχουμε πει. Αυτό δεν αλλάζει, αλλά αυτό το θέλουμε. Γιατί όπως είπε και ο Σαμαράς, θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη. Θα πληρώσουμε αυτά που πρέπει. Είναι αποφασισμένος, είπε ο ελληνικός λαός, να τα πληρώσει. Οπότε εσείς δώστε μας την ανάσα κτλ. Κτλ. Άλλωστε, η κυρία Μέρκελ το είπε με τι ωραίο τρόπο, ότι έχετε κάνει το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Απομένει λίγο ακόμη. Αν το βάλετε με δισεκατομμύρια, 13,5 δις. Ή όπως λέει ο Χατζησοκράτης, 10 και μισό και 3 δισεκατομμύρια ακόμα. Είναι όμως πολύ σημαντικό ότι η κυρία Μέρκελ ήρθε στην Αθήνα. Είναι σαφές ότι στήριξε την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Αυτό φάνηκε πολύ καθαρά και με τα πλάνα αυτά τα οποία είδαμε. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Και επίσης είδαμε ότι με ένα στεγνό βεβαίως γερμανικό, καθόλου μεσογειακό θα έλεγα τρόπο, υπήρξε και μια διαβεβαίωση και μια στήριξη ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ. Λοιπόν, τελειώσαν εδώ τα πανηγύρια. Αυτό το τραγούδι νομίζαμε ότι ήταν χρήσιμο να βάλουμε σήμερα. Το μια ωραία πεταλούδα. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πάμε τώρα σε αυτά που είπε ο Σαμαράς, ο ηγέτης της Ελλάδας, που περπάτησε και στην Ηρώδα Αττικού. Μάλιστα, άνοιξαν και την κάτω πόρτα για πρώτη φορά για να είναι μεγαλύτερο το περπάτημα, ώστε να έχουμε τα γνωστά πλάνα στο δάσος, όπως λέει και ο Παύλος Τσίμας, για να γράψουν στο γυαλί και να δοθούν οι εντυπώσεις και να σπάσει η απομόνωση και να νιώσουν οι χαχόλοι εδώ ότι κάποιος τους υπολογίζει και να νιώσουν και οι έξω ότι κάτι παίζει στη διαμάχη των κεφαλαίων ευρωπαϊκών, γερμανικών, αμερικανικών, δουνουτού, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τράπεζας και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Ο Αντώνης Σαμαράς έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Ο καγκελάριος εξέφρασε την απόφασή της να βοηθήσει την Ελλάδα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και ακόμα κατανόησε την ανάγκη να πάρουν τέλος σύντομα οι δοκιμασίες του ελληνικού λαού. Σφύριγμα. Φυσαρμόνικα. Η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Μπράβο, μπρος και μη σε μέλη, θάρρος η ζωή μας θέλει. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και να ξεπεράσει την κρίση. Κι είναι πάντοτε ωραία. Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Μια παρέα. Ο καγκελάριος εξέφρασε την απόφασή της να βοηθήσει την Ελλάδα. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Δεν πάει να εκφράσει όποια επιθυμία θέλει, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να βοηθήσει. Πρώτον. Δεύτερον, βοηθήσει δεν βοηθήσει, το αποτέλεσμα είναι δεδομένο. Εδώ που έχουμε έρθει, δεν μετράει κάποια τέτοιου τύπου βοήθεια. Όταν επί 2,5 χρόνια καταστρέφεις, συνεχώς την άρεσε να βοηθήσεις μετά τον πεθαμένο. Παρ' όλα αυτά, την υποδεχτήκαμε χθες ως σωτήρα και όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, η επιτυχία είναι δεδομένη. Κι εγώ με τη σειρά μου υπογράμμισα ότι σε σύντομο χρόνο η επιτυχία της Ελλάδας να ξεπεράσει την κρίση. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Θα καταγραφεί διεθνώς και ως επιτυχία της Ευρώπης. Η καρδιά σου να μην βάζει, ούτε πίκρα ούτε μαράζει. Κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια και του λέμε τράβα μπρος και μη σε μέλη, τράβα. Δημοκρατικό, αριστερό άλοθη. Και μη σε νοιάζει. Τράβα. Μόνον αυτούς τους δύο κόλους. Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε, τράβα. Τη Νέα Δημοκρατία και σου κάνε. Δεν γίνεται χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Τράβα. Το Πασόκ σου να πίνει. Δεν γίνεται χωρίς το Πασόκ. Τράβα. Έναν τρίτο κόλο. Τη δύναμη που μπορεί. Τράβα. Στο διάλο. Η ζωή μας είναι λίγη. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Εκεί που πραγματικά συγκινηθήκαμε από τη χθεσινή επίσκεψη, τις δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι όταν είπε ο Σαμαράς ότι η Ελλάδα ματώνει. Όταν κάποιος ματώνει, αυτός που το διαπιστώνει κάνει οτιδήποτε, ό,τι περνάει από το χέρι του για να σταματήσει η αιμορραγία, διότι δεν μπορεί να ματώνει, θα πεθάνει. Το ξέρουμε όλοι, είναι βιολογικοί παράγοντες, είναι η φύση, είναι ο Θεός, είναι ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει, κάνει τα πάντα για να ματώσει. Ενώ λοιπόν ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε τη διαπίστωση ότι ματώνει και γύρισε προς τη Μέρκελ, ο ίδιος βάζει την υπογραφή του εντός των ημερών σε άλλα 13,5 δισεκατομμύρια αιμορραγίας. Τώρα πώς εξηγείται όλο αυτό, μάλλον δεν εξηγείται όλο αυτό. Τόνισα στην Καγκελάριο ότι ο ελληνικός λαός ματώνει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι αποφασισμένος να παραμείνει στο ευρώ. Βέβαια. Και να κερδίσει το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας. Δεν ζητάει περισσότερα χρήματα, δεν ζητάει χάρες, το μόνο που ζητάει είναι η ευκαιρία να σηκωθεί στα πόδια του το ταχύτερο. Χρεοκοπία. Η νέα χρυσή αυγή του ελληνισμού σημερώνεται. Που γυρίζει νύχτα μέρα. Στο εισόδημα του Έλληνα πολίτη. Μη λυπάσαι, δεν αξίζει. Τίποτα μη σε φοβίζει. Τράβα αυτή την πατρίδα. Και μη σε νοιάζει. Σφαίρα είναι και γυρίζει. Η σφαίρα που γυρίζει. Έχει έρθει εδώ, έφυγε ο ένας χθες, ήρθε σήμερα ο άλλος, έφυγε μία χθες. Ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, βέβαια έχει προηγηθεί η εισβολή τουρκικών σύριαλ, ηθοποιών εδώ και καιρό. Τα πάμε μια χαρά σε αυτά. Και στην μητρική του γλώσσα να μιλούσε ο κύριος Νταβούτογλου. Θα τον καταλάβαιναν, φαντάζομαι, οι περισσότεροι Έλληνες τηλεθεατές. Έχουν εξοικειωθεί με τα πολύ ωραία σύριαλ που βλέπουμε κάθε βράδυ, μεσημέρι, πρωί, μεσάνυχτα. Εμείς εδώ έχουμε κάνει τις προετοιμασίες μας, γιατί δεν είμαστε τυχαίοι, και ως σταθμός και ως εκπομπή κυρίως. Έτσι λοιπόν, λόγω της εισβολής των σύριαλς και λόγω της άφιξης του κυρίου Νταβούτογλου, έχουμε ετοιμαστεί. Ακούμε το σήμα, το καινούριο σήμα του Real FM. Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8. Γιατί παρισεκείς την λέμε. Ντουγρού ραδιόφωνο, όπως είπε. Θα ακούσουμε τώρα το σήμα, το καινούριο, της Ελληνοφρένειας. Σαντ μίρδε Ελληνοφρένεια Χέρντεν. Όγρου Γερτζέκ, Radio FM. Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα στη μία το μεσημέρι στον Real FM. Το αληθινό ραδιόφωνο. Και τώρα θα ακούσουμε ένα μήνυμα στην ίδια γλώσσα, κυρίαρχη γλώσσα πια, της κυβέρνησης, της Τρόικας, εσωτερικού Δημάρ, Νέας Δημοκρατίας και ακόμη Πασόκ. Γέννη Δημόκραση. Νέα Δημοκρατία. Panhellenic Socialist Hareket. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Democratic Soul. Δημοκρατική Αριστερά. Ουτς Χορός και Κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες. Και στα ελληνικά και στα τουρκικά για να καλύψουμε όλα τα γούστα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, δεν θυμάμαι πως το είπε στα τουρκικά. Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή αργότερα μέχρι να το μάθουμε και αυτό. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, είναι ο Αποστόλης εκεί και απαντά. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας ό,τι θέλουμε και αποστολή στο 54-100. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα ελληνικά ακόμα μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ολόκληρος ο κόσμος αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται τις προσπάθειες και τους αγώνες που κάνουμε προκειμένου να τερματίσουμε αυτή την άσχημη για τον τόπο μας κατάσταση μια ώρα αρχίτερα. Ως εκ τούτου θεωρώ δεδομένο ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες Ευρωζώνης γαστημένοι, όπως είπε και η ίδια καγκελάριος, κάτω από το κοινό μας νόμισμα, θα θελήσουν όλες οι χώρες να βοηθήσουν και την Ελλάδα αναγνωρίζοντας αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού. Όσα έρθουν κι όσα πάνε. Τα χαράτσια και τους φόρους. Και του κεφαλιού σου κάνε. Ένα σάντουιτς. Πριν οι νιώτες σου να φύγει. Η καγκελάριο της Γερμανίας, την κυρία Άγγελα Μέρκελ. Η ζωή μας είναι λίγη. Το Γιώργο Παπανδρέου. Και μη σε νοιάζει. Το Πασόκ δεν τραβά. Η ζωή μας όλα αλλάζει. Και δεν ξέρεις τι θα βγάλει. Σκατά. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη. Τα σκατά. Τραγούδισε και γέλα. Κάνε κάθε είδους τρέλα. Τράβα το δρόμο της κακίας. Και μη σε νοιάζει. Τράβα μακία. Και χαμογέλα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τραβήξω μακία ή να γελάσω. Τράβα μακία. Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε. Τράβα μακία. Και του κεφαλιού σου κάνε. Φτάνει πια. Μην τραβάτε παιδιά. Μην τραβάτε παιδιά. Ελπίζω και εύχομαι η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη, στη ζώνη του Ευρώπη. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Η μεταφράστρια και από κάτω η Μέρκελ που λέει, εξέφρασε την ελπίδα και την ευχή, αυτό κλώνησε πάρα πολύ εκεί το Μαξίμου και όλους αυτούς που περίμεναν από τη Μέρκελ κάτι παραπάνω, έμεινε το χωριό δυσαρεστημένο. Ήρθε ο άρχοντας, ήρθε ο βασιλιάς, ήρθε ο πρόεδρος της εταιρείας. Δεν είναι τα είπε έτσι όπως τα θέλαμε. Έχουμε κάνει πέτρα την καρδιά. Δεν πειράζει. Θα γίνουμε καλύτεροι και σε κάποια άλλη επίσκεψη κάποιος θα πει αυτό που πραγματικά θέλουμε να ακούσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το Guardian ή αν έχετε μάθει τι γίνεται. Είχαμε κάνει εμείς εδώ μια αναφορά την επόμενη της σύλληψης. Είναι πριν την προηγούμενη Κυριακή που είχαν γίνει επεισόδια στην Αθήνα και είχαν συλληφθεί 25, περίπου 25 αντιφασίστες. Και τους είχαν πάει στη Γαδά, στο κτίριο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μας είχαν στείλει κάποια μηνύματα. Είχαμε μιλήσει και εμείς εδώ για βασανισμούς, χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες. Κυκλοφορούσαν στα social media διάφορες ακρότητες, έτσι μπορεί να τα χαρακτηρίσει κάποιος, και δεν πολύ δίναμε σημασία. Μέχρι που έρχεται ο Guardian, η βρετανική έγκυρη εφημερίδα, και τα γράφει. Γράφει για βασανιστήρια που συνέβησαν σε αυτό το κτίριο. Θα σας διαβάσω μερικά από αυτά που γράφει ο Guardian και να. Σκέφτεστε ότι είμαστε Ελλάδα 2012, Ενωμένη Ευρώπη, Ευρωζώνη και διάφορα άλλα. Πολύ γράφει ο Guardian από τους διαδηλωτές που συνελήφθησαν κατά την πρώτη διαδήλωση την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου. Δήλωσαν στην εφημερίδα ότι ο αστυνομικός τους χαστούκιζε και τους χτυπούσε με άλλους 5-6 να παρακολουθούν. Ναι, και τους χτυπούσαν ενώ τους έφτυναν και τους χρησιμοποιούσαν σαν σταχτοδοχεία επειδή βρωμούσαν. Και τους κράτησαν ξύπνιους όλη τη νύχτα σημαδεύοντας τα μάτια τους με φακούς και λέιζερ. Κάποιοι από αυτούς είπαν ότι τους έκαψαν στα χέρια με αναπτήρα, ενώ οι αστυνομικοί τους βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους και απειλούσαν να ανεβάσουν τις φωτογραφίες στο ίντερνετ και να δώσουν τις διευθύνσεις τους στη Χρυσή Αυγή, η οποία έχει σπάσει τα ρεκόρ πολιτικής βίας, γράφει ο Guardian. Συνεχίζει πιο κάτω. Μια από τις δύο γυναίκες ανάμεσα στους διαδηλωτές είπε ότι οι αστυνομικοί της έκαναν σεξιστικές προσβολές και της τράβηξαν το κεφάλι από τα μαλλιά όταν προσπάθησαν να αποφύγει τη βιντεοσκόπηση. Οι διαδηλωτές είπαν ότι τους αρνήθηκαν νερό και πρόσβαση σε δικηγόρο για 19 ώρες. Διψούσαμε τόσο πολύ που ήπιαμε νερό από τις τουαλέτες, δήλωσε η γυναίκα. Ο Guardian τα γράφει όλα αυτά, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις των ίδιων των συλληφθέντων και των δικηγόρων τους. Βρετανική εφημερίδα, όχι ελληνική. Ελληνική δεν έχει γράψει καμία τίποτα. Ένας άντρας με αιμορραγία στο κεφάλι και σπασμένο χέρι, συνεχίζει η εφημερίδα. Τραυματισμοί που, όπως είπε, έγιναν κατά τη σύλληψή του, ισχυρίστηκε ότι η αστυνομία συνέχισε να το χτυπάει μέσα στη Γαδά και του αρνήθηκε ιατρική φροντίδα μέχρι το επόμενο πρωί. Ένας άλλος είπε ότι η αστυνομία του άνοιξε τα πόδια και τον κλωτσούσε στα γεννητικά όργανα κατά τη διάρκεια της σύλληψης. Με έφτυναν και έλεγαν ότι θα πεθάνουμε σαν τους παππούδες μας στον εμφύλιο. Δήλωσε. Αυτό και φαντασία να είναι όλα αυτά, αυτό αποκλείεται να το έχει σκεφτεί η εφημερίδα. Ένας τρίτος άντρας, και εδώ τελειώνουν τα βασανιστήρια, είπε ότι το χτύπησαν στη σπονδυλική στήλη. Μου έβαλαν χειροπέδες πίσω από την πλάτη και άρχισαν να με χτυπούν και να με κλωτσάνε στα πλευρά και στο κεφάλι. Μετά μου είπαν να σηκωθώ, αλλά δεν μπορούσα, οπότε με τράβηξαν από την αλυσίδα ενώ πατούσαν το καλάμι μου, το πόδι δηλαδή. Συνέχισαν να με κλωτσούν και να μου δίνουν ποινές για 5 τετράγωνα μέχρι να φτάσουμε στο περιπολικό. Αυτό είναι από πριν. Αυτά τα γράφει ο Guardian. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Μάλιστα, η εφημερίδα δημοσιεύει και άποψη της ελληνικής αστυνομίας, του κυρίου Χρήστου Μανούρα, εκπροσώπου τύπου, ο οποίος λέει δεν υπήρξε χρήση βίας, αλλά παρόλα αυτά θα διερευνηθεί, διενεργηθεί, ΕΔΕ κτλ. Κτλ. Και όποιος βρεθεί θα τιμωρηθεί. Ξέρετε περίπου τι μπορεί να έχει πει εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Ευτυχώς που είναι και οι ξένοι και μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα, ή μάλλον γίνονται και αντικείμενο συζήτησης. Οφείλει βεβαίως να τοποθετηθεί αναλυτικά η ελληνική αστυνομία, όχι μόνο με δηλώσεις εκπροσώπου. Αυτά από την Βρετανία και από την Βρετανική εφημερίδα. Εδώ έχουμε λαό, μέρος Α. Να σου πω, αυτός ο Καλαμούκης δεν έχει φραγμό πια. Έλεος, πραγματικά. Το έτυχε γλύψιμο. Την Άγγελα Μέρκελ από την πίσω πόρτα. Το είπε τώρα, το επανέλαβε 2-3 φορές. Α, είπε τρεις βρωμιές. Ναι, και η ρεπόρτερ που είναι στο αεροδρόμιο το είπε και αυτή. Ναι, από την πίσω πόρτα του λέει. Αφού βγήκε από την μπροστά, δεν βγήκε από την πίσω. Από την πίσω βγήκαν οι άλλοι. Τι σταθμό είναι αυτό, ρε που. Πώς θα σε αφήνει. Τι είναι αυτά, τι είναι. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Έχουμε τώρα για την κυρία αυτή την αξιοπρεπέστατη. Αχ, βλέπω πρώτη μούρη ο Αβραμόπουλος. Μα είναι βιτρίνα αυτή που βάλαμε. Είναι ο Αβραμόπουλος, ο Στουρνάρας, ο Στυλιανίδης και ο Χατζηδάκης. Φαντάσου. Δηλαδή αυτή τη βιτρίνα βάλαμε να δουν ξένος κόσμος έρχεται. Για αυτές τις εικόνες που θα ταξιδέψουν όλο τον κόσμο και κάνουν τη ζημιά στον τουρισμό, δεν λένε. Μπορεί να φανταστεί. Δηλαδή αυτοί που μπήκαν στο Πεντάγωνο, το θέμα. Κοίτα, ο Χατζηδάκης. Είναι ο Χατζηδάκης πρώτη μούρη να χαιρετήσει την Μέρκελ. Αχ, και ο Σαμαράς κάνει τις συστάσεις, δεν το αντέχω. Τι κάνει ο Σαμαράς? Τις συστάσεις. Πού είναι ο Σαμαράς, τους ξέρει, χαιρετάει και αυτός κάποιος. Τι είναι αυτή? Α, Γερμανοί. Ναι, ώρα, δεν βλέπω, βαριέμαι να την ανοίξω. Ναι, δεν χάνεις και τίποτα. Ένα κόκκινο χαλί, δηλαδή σκέψου κάτι σαν απονομή Όσκαρ, χωρίς αγάλματα και με χειρότερες τουαλέτες. Όπω, κόκκινο χαλί, κομμουνιστής ο Σαμαράς. Και είναι η πρώτη φορά που πάνω στο χαλί δεν περπατάνε τουαλέτες, περπατάει το περιεχόμενο της τουαλέτας. Της λεκάνης συγκεκριμένα. Ναι, Αποστολή. Έλα. Γεια σου, είμαι η Ελένη και σου τηλεφωνώ από τη συγκέντρωση αυτή τη στιγμή. Αχ, πώς είστε? Πώς είναι, θα σου έλεγα τώρα πώς είναι. Δώσε μια είδηση λοιπόν από εκεί που βρίσκεσαι και πες τα καθήκια από τα κανάλια που είχαν εισάξει αυτές τις μέρες να φοβήσουν τον κόσμο να μην κατέβει κάτω. Το πετύχανε. Αλλά άντε να δούμε μέχρι πότε θα το τραβήξουν αυτό. Να σου πω κάτι. Ο Θήμιος λέει να έχουμε ψηλά το κεφάλι, να αντισταθούμε. Εγώ ξέρω τι λέω. Να σκύψουμε το κεφάλι. Και άμα σκύψουμε το κεφάλι, θα δούμε και την Πετρούλα. Θα δούμε και τον κύριο Τουβλάκη. Θα δούμε και τον κύριο Μαρμαράκη. Γιατί δεν παίρνουν χαμπάρι από λόγια αυτοί. Αποστόλη, εσύ. Ναι. Γεια σου. Γεια. Εγώ έχω να κάνω μια άλλη πρόταση. Κάντε. Ναι. Δηλαδή υπάρχει πρόταση και δεν γίνεται. Κάντε, παιδί μου, να τελειώνουμε. Λοιπόν, να μαζευτούμε όλοι να πάμε στην Αττική Οδό. Πώς είναι όταν υποδεχόμαστε την Εθνική Ελλάδο, τον Ολυμπιακό και όλα αυτά που την έχουμε κλείσει στην Αττική Οδό πολλές φορές. Έτσι να πάμε να κλείσουμε αύριο την Αττική Οδό. Μετά τώρα, άμα θέλουμε, στο πάμε κάπου το κορίτσι. Τώρα το ίδιο είναι. Αυτά είναι το τα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι όταν παίρνουμε το Euro, ρε. Και αύριο δεν είναι. Έλα σου λέω, λε. Να μαζί. Σταματούν τα τραγούδια. Αυτά είναι τα σημαντικά. Και δεν θα πληρώσει και κανένα τον κύριο Γιώργο Διόδια. Κλείστε την Αττική Οδό αύριο. Εγώ αυτό έχω να πω. Γιατί ρε φίλε βγαίνουν όλοι και κόπτονται τώρα που πήγαν εκεί 50 κακομύριδες και κάνανε ντου στο Πεντάγωνο. Και άμα δεις, κόπτονται όλο κάτι τύποι που παίρνουν. Είδα στο ίντερνετ ο Πρετεντέρης λέει 700 χιλιάρικα ή τρέμει 400 και βγαίνουν και κράζουν τους ανθρώπους που να πληρώνουν τόσους μήνες. Καλά τώρα, sorry, ίδια δουλειά κάνει ο Πρετεντέρης, ίδια δουλειά κάνει αυτός ο Καραμαγκά. Σωστό κι αυτό. Ίδιες υπηρεσίες προσφέρουν. Σωστό. Ο ένας ρίχνει λάσπη και ο άλλος ξεσκαρτάρει και ξεσκουριάζει καράβια να πούμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Την προηγούμενη φορά που είχε έρθει η Χοντρή ήταν το 2007, νομίζω. Την υποδέχθηκε ο Χοντρός ο Καραμαλής. Και το 2008 μας έβαλε, εγώ βέβαια δεν είχα λεφτά, έβαλε τον κόσμο να πάει να αγοράσει ακριβά αυτοκίνητα. Ένα μήνυμα που θέλω να στείλω στην κυρία Μέρκελ, ότι κυρία Μέρκελ χρεωθήκαμε να αγοράσουμε τα ακριβά σου αυτοκίνητα. Άσε με τώρα, τώρα αυτό είναι το θέμα. Δεν είδες τι φόραγε. Δεν είδες με τι ήρθε, ρε παιδί μου, στα καλάθια αγοράζει. Στα καλάθια ψωνίζει, έλεος. Στις λαϊκές της Potsdamer Platz. Μα δεν έχουν να ντυθούνε. Ήρθε μήπως ντύθηκε ταπεινή γιατί έρχεται στην Ελλάδα και καλά να μην δώσει δικαιώματα. Μόνο είναι αυτό το δέχομαι. Αποστολή γκόμενα έχει κρυφές χάρες σου λέω, γι' αυτό είμαι καψούρης. Φαντάζομαι ότι έχει κρυφές χάρες. Τώρα με το Σαμαρά στο ίδιο αυτοκίνητο τι λένε. Τώρα εγώ φοβάμαι με μου τη γα***σι, αυτό φοβάμαι. Αυτή είναι η στεναχώρια μου τώρα. Αν κλάσει ένας από τους δύο μέσα σε αυτό το αμάξι δεν θα είναι αμήχανο. Δηλαδή σκέψου τώρα να κλάσει και να μην ξέρεις πως είναι η κλανιά στα γερμανικά για να εξηγήσει τι έγινε. Γιατί ο Σαμαράς έτοιμο το έχει. Είναι που είναι κλασμένος από τη χαρά του, θα του ξεφύγει καμία κατά λάθος. Τι να εξηγήσει, πως είναι η κλανιά στα γερμανικά, πες το μου αυτό. Και δεν μπορούν να ανοίξουν και το παράθυρο, αυτό είναι το χειρότερο σε αυτά. Είναι θωρακισμένο το αμάξι, είναι ο κόσμος περιμένει έξω, μήπως δει μια χαραμάδα να πετάξει πέτρα. Πού να ανοίξει το παράθυρο. Θα κάνουν μαστούρα με την κλανιά του Σαμαράκη, δύο μες στα μάξι. Δεν μου λες τώρα. Άμα δεις και φτάνουν στο μαξί μου και ανοίξει με ορμή μια πόρτα, έχεις καταλάβει τι έχει γίνει. Ποιος ξέρει πόση ώρα κράτα για την αναπνοή της. Πού να είστε γαμμούν, η γη του μπαίνει πελάτης, κλείνω. Η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Μπράβο! Καινούριο νέο μας έφερε ο Πρωθυπουργός. Κουράστηκε, το έβγαλε το συμπέρασμα. Μας προσέθεσε κάτι στην ενημέρωσή μας. Χαιρετισμού στην Νικολέτα από την εξορία της Σιτίας. Δεν διαβάζω το υπόλοιπο μήνυμα, αλλά το έστειλε εδώ να της πούμε ένα χαιρετισμό. Ανδρέας Λικουρέτζος, Υπουργός Υγείας, προχθές το βράδυ στην εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη στην Ανατροπή, έλεγε εκεί τα δικά του πως μιλάει ένας πολιτικός. Απέναντι ήταν και η Άννα Βαγενά. Έρχομαι σε ένα τρίτο. Στο αν πράγματι αυτό που είπατε είναι τα τελευταία μέτρα. Ποιος δεν θέλει να είναι τα τελευταία μέτρα. Ποιος θέλει να ακούει μέτρα τα οποία αφορούν τις μειώσεις μισθών, συντάξεων, περικοπές δαπανών. Όμως πρέπει να πούμε στην Ελλάδα εμείς οι ίδιοι Έλληνες μία αλήθεια. Την οποία την προσπερνάμε γιατί είναι ενοχλητική. Γιατί την εγκαταλείψαμε εδώ και δεκαετίες. Ότι μπορούμε να έχουμε υπηρεσίες, να χρηματοδοτούμε τις υπηρεσίες στον τόπο μας με τον ιδρώτα μας. Όχι με δανεισμό. Χρηματοδοτήσαμε τις υπηρεσίες της χώρας μας, την υγεία, την παιδεία, τη δημόσια διοίκηση. Αλλού, που δεν ήταν μόνο υπηρεσίες, ήταν και άλλα, με δανεισμό. Αυτός ο τρόπος όπου διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος έχει κουράσει λίγο. Εδώ αυτή η πληθυντική, όπως λέει και ο κύριος Λικουρέτζος, χρηματοδοτήσαμε τις υπηρεσίες μας με δανεισμό. Ποιος το αποφάσισε αυτό και γιατί συνέβη αυτό. Είναι απορίες λογικές, λογικού ανθρώπου. Σε ένα συνηθισμένο πάνελ, αυτά δεν τα λέει ο υπουργός, ο υφυπουργός, χρησιμοποιεί τους πληθυντικούς, θα απαντήσει και ο απέναντι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν είναι σε όλο αυτό το κύκλωμα ή έχει μικρή ενασχόληση, εν πάση περιπτώσει, όπως η Άννα Βαγενά, τότε τίθενται αυτονόητα ερωτήματα και δεν υπάρχουν όμως ανάλογες απαντήσεις. Και πρέπει να πούμε μεταξύ μας ότι είναι η ώρα να συνεννοηθούμε και την αξιοπρέπεια την οποία επικαλούμεθα να την επιδείξουμε και προς τα έξω. Με υπερηφάνεια. Γιατί είχαμε δανεισμό, μισό λεπτό, κυρία Βαγενά. Γιατί είχαμε δανεισμό, γιατί τα τρώγαν τα λεφτά κυρία Βαγενά, τα λεφτά που ήταν να πάνε στις εταιρείες. Είναι μια άλλη συζήτηση. Να πάνε τρωγόντουσα, γι' αυτό δανειζόμασταν. Να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί δανειζόμασταν, γιατί τα λεφτά τα φαγωνόταν στις μίζες, στα υποβρύχια, στα ένα, στα άλλα. Ξέρει όλος ο κόσμος που πήγαιναν τα λεφτά. Γι' αυτό δανειζόμασταν. σε μένα που μιλάτε μπορώ να υπερθεματίσω σε όσα λέτε. Ναι, λοιπόν, αλλά επιτρέψτε λέτε. Μου να εξηγήσω, το σκεπτικό μου. Το οποίο σκεπτικό δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα ερωτήματα. Είναι μια άλλη συζήτηση. Όταν τους πεις κάτι αυτονόητο, είναι μια άλλη συζήτηση. Μα αυτή είναι η συζήτηση. Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση. Είναι μόνο μία συζήτηση, είναι η ίδια συζήτηση, την οποία ποτέ κανείς δέχονται όλοι να την κάνουν και μάλιστα υπερθεματίζουν, όπως είπε και ο Λικουρέτζος εδώ, όταν τίθεται απέναντι κάτι λογικό. Αλλά από εκεί και πέρα, αφήστε με να πω το σκεπτικό μου, είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν βγαίνει καμία απολύτως άκρη. Λαός, μέρος Β. Έλα, βρε Αποστόλη. Έλα. Τι κάνει? Καλά, βλέπω τη Μέρκελ. Τι μαζοχισμό που ήρθε. Τι μαζοχισμό είναι αυτό. Τη έχει κάνει ένα μαλλί ο αέρα. Ήτανε που ήταν που είχε τρακάρει με τη συμφορά τη. Έχει κάνει και ένα μαλλί ο αέρα. Ναι, και αυτό το λαδί. Τι ιδέα ήταν να βάλει αυτό το λαδί το πράγμα να είναι σαν μεταξωσκόλικα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να μιλήσω με την Ελληνοφρένεια. Εδώ, Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Α, ναι. Κύριε Αποστόλη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παρακαλώ, πάρα πολύ. Φορά, κύριε, βλέπω πρωθυπουργός μιας χώρας πριν τελειώσει ο εθνικός ύμνος να παίρνει τον προκεκλημένο και να φεύγει και να γράφει, να μην πω που γράφει τον εθνικό ύμνο. Έλα, φαγωθήκατε όλοι με τον εθνικό ύμνο και τι έγινε. Το είδατε, κύριε μου, αυτό το πράγμα. Το είδα, ωραία. Το είδατε, ε. Νομίζω ότι αυτό. Ήθελε να περπατάει με υπόκρουση. Μην είναι μόνο στο σταθερό το πλάνο. Ήθελε να έχει ένα χαλί από κάτω, να ακούγεται. Τι χάλια είναι αυτά, τι. Αυτά είναι τα χάλια, αγαπητέ. Τόσα χάλια, αυτό το χάλι προσέξατε. Μ' αρέσει που προσέχετε κάτι λεπτομέρειες και καταπιάνεστε από αυτές. Μα κύριε, αυτό είναι έστος. Αυτό πρέπει να γραφτεί σε όλη την Ελλάδα από σήμερα με μαύρα γράμματα. Όλα τα άλλα τίποτα. Τα μέτρα, οι μισθοί που κόβονται, οι συντάξεις που κόβονται, τίποτα, ε. Αυτό να γραφτεί με μαύρα. Εντάξει. Τα άλλα με τυρκουάζ, με τι. Έλα ρε Τόλη, τι κάνεις αγόρι μου. Καλά εσύ. Ρε φίλε, θέλει 30 παοξάκια άρρωστα τώρα εκεί πέρα στο αεροδρόμιο. Ψηλά να πούμε να τους τρελάνουν και μένα είναι το σύνθημα. Φέρτε τη ξαφιά για πίσω κόλλητα. Απαπαπα. Για πίσω. Α, έλα. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με κάποιο δημοσιογράφο. Για ποιο θέμα? Για την άφηξη της Μέρκελ. Πείτε με, εμένα εδώ. Τι να κάνω εγώ, να κάνω κάτι σήμερα? Ναι, ναι. Τι να κάνω? Καθαρίστε το σπίτι, τι να κάνετε? Μπορεί να περάσει και επιθεώρηση. Όλη μέρα καθαρίζω με βρικουρασμένη. Καθάρισα λίγο. Τι λίγο, να έρθει να το δει ακατάστατο και βρώμικο. Όχι. Να μας περάσει για γύφτους. Τα βλέπει πεθερά, εντάξει. Έμπτης δίνουμε μεταχειρισμένο πράγμα. Τι είναι το μεταχειρισμένο, ποιο είναι το μεταχειρισμένο? Η χώρα δεν είναι καινούργια, τώρα δεν είναι και το κουτιού. Έμεινα το έχουμε και ακατάστατο και βρώμικο. Έλα σε παρακαλώ. Έχω εγώ μία γκαρσονιέρα και την νοικιάζω και παίρνω το ενίκιο. Είμαι εισοδηματίας και πληρώνω κανονικά το χαράτσι. Σωστά? Ναι. Ο ενοικιαστής του σκάει, γιατί να μην πληρώσει κανονικά το χαράτσι? Τώρα. Πίσω τον έχω και αυτό τον κολοπίσω τον έχει προφανώς. Εννοεί, το πληρώνει εννοεί. Το πληρώνει, αλλά το παίρνει πίσω από τον ιδιοκτήτη. Δεν είναι, δεν πάνε λεφτά, δηλαδή εκεί που πρέπει τώρα. Ναι, γιατί να του κάνει έκπτωση αυτό. Δηλαδή, πού πάει το μυαλό σου, ότι ίσως γι' αυτό τα βάζουν με τους Φωτόπουλους για να τους τρομάξουν? Όχι, κοίταξε να δει. Ένα περίεργο συνδυασμό, γιατί εγώ τα μπερδεύω τα χάπια, έχουμε πει. Μπερδεύτηκα και εγώ, λέω δεν είναι αυτό. Για να μην βγάλουν αυτά στη φόρα. Όχι, έτσι δεν είναι κάτι. Πρόσεξε να δει, καλή κάνω περίεργους συνδυασμούς. Ναι. Επίσης μέσα είναι η Αττική Οδός, ο κύριος Μπόμπολας που έχει το Μέγκα. Τα σκυλιά κάθε βράδυ γαυγίζουν στα κανάλια. Κάνω περίεργο, γιατί δεν είναι μόνο ο Sky, είναι και το Μέγκα μέσα. Και βλέπω τα σκυλιά εδώ και χρόνια και γαυγίζουν με τα αφεντικά τους. Με τι τους κάνει τόσο μεγάλη έκπτωση? Λοιπόν, αυτά για τους ψηφοφόρους που κάθονται και τσακούνε κάθε βράδυ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, να σου πω, σήμερα λέω, μη βγείτε έξω να διαδηλώσετε που θα έρθει η Μέρκελ. Όχι, καθίστε, αφήστε την εκεί πέρα. Σιγά καλέ, τι είμαστε? Η ορχήστρα του ναυτικού είμαστε, όποιος έρχεται να πηγαίνουμε να υποδεχόμαστε, όποιον έρθει, χαιστήκαμε. Συνεχίστε τις δουλειές σας. Παρακαλώ, κύριος Διευθυντής. Ναι, ο ίδιος. Ναι, παρακαλώ. Ήθελα να αναφέρω ένα γεγονός. Αναφέρτε. Ναι, το οποίο έγινε προ μερικών λεπτών. Που ο κύριος Σαμαράς και η κυρία Μέρκελ ήταν μπροστά στα αχήματα, ναι, που έλεγαν τον εθνικό ύμνο, τους εθνικούς ύμνους. Πόσους έχουμε? Έχουμε και άλλους εθνικούς ύμνους. Ορίστε. Έχουμε και άλλους εθνικούς ύμνους. Ένας δεν είναι. Έναν έχουμε. Αυτόν που δεν ξέρει να λέει Χρυσή Αυγή, που τον λέει λάθος. Σε γνωρίζω από την όψη, την όψη, την όψη του σπαθιού την τρομερή. Έχουμε και άλλον. Τον γερμανικό και τον ελληνικό αντίστοιχα. Και την ώρα, λέμε τώρα, και την ώρα που έλεγε το άγημα τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας, ο κύριος Σαμαράς προέτρεξε να φύγει πριν τελειώσει ο εθνικός ύμνος. Εσύ αυτό ξέρει, της Ελλάδας ήτανε. Τι να ακούς, να μάθει κάτι καινούργιο, δεν το ξέρουν το δικό μας τον ύμνο. Οι Χρυσαυγίτες δεν το ξέρουν. Ο Σαμαράς το ξέρει, είναι πατριώτης. Ναι, το ξέρει. Θα έπρεπε να ξέρει πότε σταματάει. Σιγά καλά, και τι έγινε, έχασε λίγο την ουρά. Το έκανε αυτό, μου πάρουν θάρρος και κάνουν ανκόρ. Μην πούνε και δεύτερο τραγούδι, μετά ξαναβγούνε. Δεν ξέρω αν είδατε και τα πλάνα από τη Γαλλία. Σε ένα σαλόνι αυτοκινήτου εκεί πήγαν οι εργαζόμενοι, προσπαθούσαν να σπάσουν τις πόρτες, να μπουν μέσα. Ήταν της Πεζό, είναι απλήρωτοι, απολυμμένοι, υποψήφοι απολυμμένοι. Αυτά που συμβαίνουν εδώ, εκεί, παρακεί, συνέβησαν και εκεί. Δεν ξέρω τα κανάλια εκεί του Παρισιού αν έθεσαν θέμα τουρισμού. Διότι πολλές ακυρώσεις θέλει να πάει κάποιος στο Παρίσι και όταν βλέπει τέτοια επεισόδια, καλά, Μαδρίτη δεν πηγαίνει, Λισαβόνα δεν πηγαίνει, Βαρκελόνη που κάνουν και δημοψήφισμα για να προσχιστούν δεν πηγαίνει. Ρώμη δεν πάει, οπότε δεν πάει και στο Παρίσι γιατί υπάρχουν επεισόδια. Αυτά με αφορμή τα πολύ ωραία που έλεγαν και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν μπουκάρει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, βεβαίως δεν είναι έκθεση αυτοκινήτου, οι εργαζόμενοι στο Σκαραμαγκά, οι οποίοι κάνουν και τώρα πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα τολμούσαν πριν 20 χρόνια να μπουν στο συγκεκριμένο κτίριο. Θα ακούσετε τώρα και θα καταλάβετε το λόγο. Ξέρετε, είναι πράξη απελπισίας τι θα έκαναν στο προάβλιο του Πενταγώνου. Τι φαντάζεστε, 150 άνθρωποι. Κάτι, ξέρετε, και πότε έχει, παράγωγε, και πότε έχει ξανασυμβεί από τους 150. Η πράξη έχει και ένα σοβαρό συμβολισμό. Αν υπάρχει ένας χώρος στον οποίο δεν μπαίνει κανείς, είναι στο Πεντάγωνο. Πλην των αποστράτων. Γιατί είναι ο μόνος χώρος που φυλάνε φρουρά. Έχω φυλάξει φρουρά εγώ στο Πεντάγωνο. Φαντάρε μου, φαντάρε μου, πάρε με στη στρατόνα. Έχω φυλάξει φρουρά εγώ στο Πεντάγωνο. Φαντάρε μου, φαντάρε μου, πάρε και με μαζί σου. Έχω φυλάξει φρουρά εγώ στο Πεντάγωνο. Φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι, φανταράκι. Πατ, πατ, πατ. Τικ-τακ, τικ-τακ. Και να σε βλέπω λιγάκι. Ευχαριστώ, μαμά. Τη μαμά πατρίδα ευχαριστεί εδώ η Όλγα που ο Γιάννης Πρετεντέρης έχει φυλάξει σκοπιά στο Πεντάγωνο. Με αυτή την εικόνα θέλουμε να σας αφήσουμε σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο. Μαγκαζίνο σε λίγο. Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Έλα ρε Αγουθελάκο. Έλα. Άκουσα αυτό το φιλαράκο ρε τώρα που είπε το κουκουέ πρέπει να κλείσει το αεροδρόμιο ρε. Δηλαδή αυτοί πρέπει να κάνουν όλα τα άλλα και μετά ζητάνε το κουκουέ να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αυτοί δηλαδή έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν το Φωτάρα, το Μπένι, το Γιαλαμπούκα και μετά να έρχεται το κουκουέ και να του δίνει άφεση αμαρτίων. Τι απίθανη είναι αυτή ρε. Βολικό δεν είναι. Α, πολύ βολικό. Ξέρεις, είπαμε το IKEA αυτή για όλα. Εγώ στα έχω πει αυτά. Είτε, εσύ το έχεις πει ποιος ακούει, αυτό είναι το ζήτημα. Παρακαλώ. Γεια σας από Θεσσαλονίκη. Γεια χαρά, γεια σου κούκλα μου, αγάπη μου. Λοιπόν. Α, όχι σας, μην παρεξηγηθώ. Έλα λεπτό, έλα λεπτό. Ναι, ναι, περιμένω εγώ. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι το κάτι άλλο. Με θυμίζει χούντα, με θυμίζει χούντα που κάνανε συλλήψεις μέσα στον δρόμο, χωρίς εντάλματα, χωρίς τίποτα. Ρε παιδιά, έχουμε κοινοβουλευτική δικτατορία και δεν το έχουν ανακοινώσει επίσημα. Δηλαδή το επίσημο ποιο είναι, τι περιμένεις εσύ? Να βγει ο Πρετεντέρης να στο πει, το λέει κάθε βράδυ με άλλα λόγια, δεν το καταλαβαίνει. Άκου να δεις φίλε μου, αυτά όλα που κάνουν σήμερα στην Αθήνα αποτελούν τρανή απόδειξη του πόσο πολύ μας φοβούνται. Να ξέρεις ότι μας φοβούνται και ας μην θέλουμε να το καταλάβουμε. Το κακό που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα είναι ότι αυτοί που θα έπρεπε να συσπηρώνουν τον κόσμο έχουν απαξιωθεί τα μάτια του κόσμου. Όμως, πίστεψε με που στο λέω, θα δεις ότι θα επιβεβαιωθώ σύντομα, μέσα από το λαό θα βγουν οι δυνάμεις οι καινούργιες που θα συσπηρώσουν τον κόσμο και έτσι θα ξεκινήσει η κατάσταση. Γιατί αυτοί που θα έπρεπε, δυστυχώς, με ευθύνη δική τους έχουν απαξιωθεί. Το λύσο εφεξή δεν θα γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου, θα γιορτάζουμε την 9η Οκτωβρίου. Και όχι το όχι, αλλά το ναι στους κατακτητές. Μας πήγαν 70 χρόνια πίσω. Κάποιοι είπαν το όχι σε αυτούς που σήμερα ήρθαν εδώ πέρα. Η σημερινή δοσκή. Το όχι δεν είναι ακόμα, αγάπη μου. Κιό? Το όχι είναι σε 15-20 μέρες. Σε 19 μέρες, 28η. Τώρα είναι το ναι. Μα αυτό σου. Πρώτα πρέπει να γίνει το ναι και έρχεται και το όχι. Την άλλη εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες. Αποστολή, οι συνδικαλιστές είναι στη φυλακή, έμαθα. Και ο Φωτόπουλος και ένας άλλος από το Βρωμοκαϊτιο. Είπε και ο Γεωργιάδης θα τον διώξει, λέει το Φωτόπουλο. Βάλε σε παρακαλώ αύριο τον Παπαδόπουλο με το γύψο. Ας προσευχηθούμε να μην χρειάζεται ξανά γύψον. Εάν χρειάζεται θα του τον βάλουμε. Ο Φωτόπουλος Γεωργιάδη θα σε καταπιεί και σένα και τον Σαμαρά. Να σου πω ρε φιλαράκο, αυτή ο 3Ε, η ελληνική εταιρεία εφιαλώσεως, ευθύνη και μαζικίες, είναι αυτού του Βενιαμίν Μωυσή που απειλούσε ότι αν βάλει φόρο στα αναψυκτικά θα το πάει Βουλγαρία και μας ζητά να αγοράσουμε κιόλα από την ελληνική εταιρεία εφιαλώσεως. Τα ***α μου κουνιούνται ρε, Λουξ ή πάλι Λουξ. Άσε που είναι και πιο ωραία η Λουξ, μη σου πω η έψα. Α, μαζί σου, εκεί. Θέλω να καταγγείλω. Ναι, τι. Ένα ανθρωποειδέ. Α. Που κρατώντας ανάποδα τον κλοπ ήθελε να προστατεύσει τη δημοκρατία. Mm. Από ποιους? Από απλήρωτους απεργούς, από σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους που διαμαρτύρονταν για το ψωμί των παιδιών τους. Αυτό το ανθρωποειδές δεν το θέλω σε διαθεσιμότητα. Το θέλω απέναντί μου στην επόμενη διαδήλωση για να δω ποιος έχει μεγαλύτερη ψυχή. Ο πληρωμένος μισθοφόρος ή αυτός που αγωνίζεται για την επιβίωσή του. Λοιπόν, μια ευχή θέλω να στείλω στην Αγγέλα. Λοιπόν, να ψοφήσει, να μην υπάρχει τάφος να τη δεχτεί μέσα, να μην βρίσκεται τάφος. Και αν δεν πάλι δεν θάβεται. Γιατί? Μισό λεπτάκι, γιατί? Να μην βρίσκεται τάφος. Όχι, γιατί να. Γιατί κατάρες. Γιατί κατάρες. Γιατί. Έχουμε δεχτεί τόσο ωραία πράγματα. Ότι η Μέρκελ τα έκανε όλα αυτά. Δεν την άφησε κάποιος Έλληνας να τα κάνει, κάποια κυβέρνηση. Όλοι. Και α, γιατί ρίχνεις κατάρες αλλού. Μια απορία, Αποστόλη. Ναι, τι. Ο αρχηγός τις μαύρες σημαίες τις είδε και τις θεώρησε απαράδεκτες. Τις μίζες δεν τις είδε. Δεν έχουν να κάνουν αυτοί με αυτά. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, τι δουλειά έχει ένας στρατηγός με μίζες. Ναι, ή τις θεωρούσε αποδεκτές. Όχι, τις θεωρούσε κάτι φυσιολογικό. Μάλιστα. Με Πασόκους και Δημοκράτες ζούσε μια ζωή και ορίμασε στρατιωτικά. Τι. Αυτά έχει συνηθίσει να περάνε γύρω του. Καλημέρα. Στο κύριο Τράγκα, μια υπόθεση. Ναι. Να βρει μια φωτογραφία μιας γιώσας. Γιώσα είναι η γίδα που λέει. Και είναι ασπρόμαυρη γίδα είναι. Να τη βγάλει σε μεγέρση. Η γιώσα δεν είναι πουλή, είναι γίδα. Όχι γίδα, βέβαια. Μάλιστα. Εσείς έτσι όπως πάτε θα μου πείτε ότι και η καταιγίδα είναι γίδα. Ολόκληρος ο κόσμος αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται τις προσπάθειες και τους αγώνες που κάνουμε προκειμένου να τερματίσουμε αυτή την άσχημη για τον τόπο μας κατάσταση. Μια ώρα αρχίτερα. Ως εκ τούτου θεωρώ δεδομένο ότι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα οι χώρες Ευρωζώνης γαστημένοι, όπως είπε και η ίδια καγκελάριος, κάτω από το κοινό μας νόμισμα, θα θελήσουν όλες οι χώρες να βοηθήσουν και την Ελλάδα αναγνωρίζοντας αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού. Όσα έρθουν και όσα πάνε. Τα χαράτσια και τους φόρους. Και του κεφαλιού σου κάνε. Ένα σάντουιτς. Πριν η νιώτη σου να φύγει. Η καγκελάριο της Γερμανίας, η κυρία Άγγελα Μέρκελ. Η ζωή μας είναι λίγη. Το Γιώργο Παπανδρέου. Και μη σε νοιάζει. Το Πασόκ δεν τραβά. Η ζωή μας όλα αλλάζει. Και δεν ξέρεις τι θα βγάλει. Σκατά. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη. Τα σκατά. Τραγούδισε και γέλα. Κάνε κάθε είδους τρέλα. Τράβα το δρόμο της ***ίας. Και μη σε νοιάζει. Τράβα μα***ία. Και κάνω γέλα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τραβήξω μ***ία ή να γελάσω. Τράβα μ***ία. Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε. Τράβα μ***ία. Και του κεφαλιού σου κάνε. Τράβα. Φτάνει πια. Μην τραβάτε παιδιά. Μην τραβάτε παιδιά. Μην τραβάτε παιδιά. Thank you.